chéri na nga nesanga ya pasi Wapepa kaina eibelinga polingo Ememi yango bonte ya mapata Gato mapapute mweni ni nakumbwa Na bonde la kaina azongisa Polingo oyo na limite Ça va pas, il faut banana bana. Balinga na ndinga ba sentiment quoi. Bongo kuna na ndako. Soke simbite. Ono komi kozonga na ngai quoi. Ah. Apesi toli. Oh papa, ngana ndimi so moyo na sali. Na kozonga la liso su te na moki. Thank you.